imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Wanafunzi zaidi ya 570 ambao wanapendekeza kujiunga na chuo kikuu cha mafunzo ya kijeshi wamepasi mtihani Jumatatu hii. Msemaji wa jeshi la taifa aeleza kwamba watihaniwa wa kike wameonekana wakiwa wachache mwaka huu. Navyo vyama vya kisiasa Sawanya Frodebu Nyakuri pamoja na CNL vyadai kuwa na mapokezi mazuri kufuatia hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ya kuiondoa Burundi kwenye agenda yake ya kila miezi mitatu. Na huko tarafani Gihanga ni mkoani Bubanza, minunguniko ni mingi kwa wakulima wa zao la mpunga ni kufuatia uhaba wa maji ya kunyesheleza mashamba yao. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami, jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Emetusen Mitebuti. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tukianza katika kurasa wa siasa ni kwamba maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa UN yangelistahili kufuatwa na athari nzuri za kiuchumi kwa wananchi. Maelezo yake mwenyekiti wa chama CNL Agathon Rwasa aona kwamba hatua hiyo ingelipaswa kuchukuliwa baada ya kuondolewa dosari zote ambazo zinajitokeza huku na kule nchini. Mwanasiasa huyo upinzani anasema kusikitishwa na ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unajitokeza nchini. Tumsikilize. Imedhihirisha kwamba Umoja wa Mataifa kumbe una kasoro nyingi na dosari nyingi. Iweje hali wakijua kwamba watu wanapoteza maisha yao, huku na huko kuna ripotiwa mizoga ya watu na hakuna chochote kinachofuata kujua nani aliyetenda maovu hayo, ni nini kifanywe kwa wafiwa. Sasa ni uamuzi ambao tunaona unadhihirisha udhaifu wa Umoja wa Mataifa, kwamba Umoja wa Mataifa upo lakini kwa maslahi ya vigogo wa serikali mbalimbali au wa mataifa makubwa makubwa. Maslahi ya wananchi fulani fulani ni dhahiri kwamba hawajali. Kwa hiyo tulipokea hiyo kwa masikitiko, kwa sababu inauma watu wanapoendelea kupoteza maisha yao pasipo sababu yoyote ile, watu wasipopata haki katika nchi zao, alafu taasisi kama ile ambayo ndio inadaiwa kusimamia haki za wananchi wote na usalama na amani, pindi serikali zinaposhindwa kutekeleza wajibu wake na taasisi kama hiyo iunge mkono mwenendo kama huo, inashangaza na inasikitisha. Kuna yale mabaki ambayo Umoja wa Mataifa uliweza kuzingatia kitutai kwamba kwenda kuboreshwa kwa haki za binadamu na utawala ulio bora kwa wote. Vipi kwa hayo mabaki? Mimi nadhani hapo walifanya hivyo tu kujidai haki. Kwa sababu kwanza kumbuka, tume ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu imefukuzwa, ofisi yake imefungwa na wajumbe wake hawaruhusi kukanyaga ardhi ya Burundi. Wameweka hayo kwenye mabano. Manake nini? Si watatue kwanza tatizo alafu waamue moja kwa moja? Kwa nini uamue alafu uombe kwamba jamani pamoja na uamuzi huu ili lishughulikiwe? Kwa nini lishughulikiwe kabla ya uamuzi wenyewe kuanguka? Nasema hapo wamejidai haki kwa kweli, na wanajua dhahiri kwamba mambo hayako kama inavyopasa. Ama kwa upande wa chama Sawanya Frodebu Nyakuri, wanasema kupokea vyema maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuiondoa nchi ya Burundi kwenye agenda yake ya kila miezi mitatu. Kefani Bizi, mwenyekiti wa chama hicho, anaitaka serikali kuvalia njuga masuala nyeti yanayokabili nchi na kujihusisha na maendeleo. Anataka serikali pia kudumisha usalama na amani ili kuepuka kurejeshwa kwenye agenda hiyo ya Umoja wa Mataifa. Na watihaniwa 577 wanaundwa na vijana na mabinti kutoka nchi yote wenye umri ule chini ya miaka 25 ndio wamepasi mtihani wa kujiunga na chuo kikuu cha mafunzo ya kijeshi Jumatatu hii. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi anaeleza kwamba nchini kote mtihani huo umeendeshwa katika vituo 18. Hata hivyo, Kanali Floribert Biyereke anabaini kuwa mabinti ambao wamepasi mtihani huo ni wachache mwaka huu ukilinganisha na miaka ya nyuma. Mabinti watano ndio walijorodhesha mjini Bujumbura, huku kukishiriki mtihani huo vijana kutoka jamii ya watwa watatu. Tumsikilize. aha kuri iskam hari ugwaruka rushika kugitigisha 34 baje batumbera. Kuna vijana 34 hapa iskamu waliokuja kwa ajili ya kufanya mtihani wa kupima maarifa unaowaruhusu kuingia katika chuo hiki. Hawa 34 ni miongoni mwa vijana 577 waliojiorodhesha kwa ajili ya kufanya mtihani wa kuingia chuoni humo. Hao wanafanyia kwenye makao makuu ya mikoa yote ya nchi, maana vituo 18 vinaendesha mtihani huo wa kusajili maafisa wapya katika sekta ya ulinzi. Mitihani wanayoifanya ni pamoja na hisabati, Kifaransa na Kiingereza. Baada ya hapo watafanya mtihani wa mazoezi ya kunyosha misuli ili kukagua afya yao endapo watamudu kazi ya ulinzi. Mtihani huo utafanyika tarehe 21 mwezi huu kwenye makao makuu ya mikoa. Siku hiyo watatangaziwa alama walizozipata katika mitihani ya awali. Tukitathmini idadi ya wasichana ni zaidi ya 50 waliojiorodhesha. Lakini mwaka huu mfano hapa Bujumbura hakuna anayetoka katika jamii ya Watwa. Nachukua nafasi hii kuwatangazia kwamba zoezi la kujiandikisha halihusu wanaotaka kuingia iskamu tu, lakini kuna wengine kama maafisa waandamizi na wengine wa cheo cha chini wanaojisajilisha ili kushiriki mitihani. Umugwi w'ibisongerezo uri kuriyandikisha n'umugwi w'abasirikare batobato. Huyo amesikika ni Kanali Floribert Biyereke, ni msemaji wa wizara ya wizara ya ulinzi, na alikuwa kutafsira mwenzetu Remywald Niyabivuze. Na tukiendelea na taarifa ni kwamba kuna ripoti ya ongezeko la bei ya mkaa mkoani Gitega. Miezi minne imepita, mfuko mmoja unanunuliwa kwa sasa pesa 18,000 ili hali ulikuwa ukinunuliwa pesa 12,000. Wafanyabiashara wa bidhaa hiyo wanadai kuwa ushuru kwenye bidhaa ya mkaa ni kubwa, pamoja na bugza kutoka kwa walinda usalama, jambo ambalo linatupiliwa mbali na jeshi la polisi. Wafanyabiashara hao wanasema pia kwamba wanarangua bei kubwa bidhaa yenyewe, hali ambayo inawafanya nao pia kupandisha bei kutokana na kuwa wanarangulia bidhaa yao mahala paliko mbali. Na vitenge takriban 1,090 ndivyo vilikamatwa na jeshi la polisi kwa ushirikiano na mamlaka ya kusanya pato ya serikali OBR usiku wa Jumapili kwa mkia Jumatatu kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika. Odas Nyonzima, kamishna mkuu wa mamlaka hiyo, anabaini kwamba bidhaa hizo zilikamatwa zina thamani ya milioni 50 sarafu za Burundi na kuwa zitauzwa kwa mnada. Wakati jeshi la polisi likieleza kuanzisha msako wa kuwanasa wafanyabiashara ya magendo, kamishna mkuu wa mamlaka ya kusanya pato ya serikali OBR anatolea wito wafanyabiashara ya magendo kuepukana na mwenendo huo. Omer Nduwayo. Mahala kuliko kamatua vitenge hivyo ni kwenye lami iliyoko kando ya ziwa Tanganyika kwenye mchanga vilikofikia karibu ya kiwanda kinachosafisha maji cha shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso. Ni kwenye takriban kilomita moja ukielekea kwenye bandari ya mjini Bujumbura. Moise Nkurunziza, naibu msemaji wa wizara yenye wadhifa wa kusimamia usalama, anaeleza kuwa driver wa mashua iliyoingiza biashara hizo ameuawa kwa risasi operation ilipoanza, huku wahusika wakijaribu kupinga maagizo ya jeshi la polisi. Ameonyesha pia vijana wanne waliokamatwa katika mkasa huo. Kwa upande wake, Odas Nyonzima, kamishna mkuu wa mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBR, vitenge hivyo vinavyozidi 1,800 vitauzwa kwenye mnada na pesa zitakazopatikana zitawekwa kwenye hazina ya serikali. Aidha, naibu msemaji wa wizara inayosimamia usalama pamoja na Odase Nyonzima, kamishna wa OBR, wanawataka wafanyabiashara hao wanaoendesha biashara haramu kujiepusha na tabia hiyo inayopotezea mapato ya serikali. Bidhaa hizo zilikuwa zimepakiwa kwenye boti lenye injini ambalo limeweza kuponyoka na mashua ambayo imetengenezwa kwa mbao hiyo imekamatwa na kuchomwa moto. Shukran Omer Nduwayo. Na minguniko ni tele kwa ukulima wa zao la mpunga wa tambarare ya Gihanga huko mkoani Bubanza ni kufuatia ukosefu wa maji ya kunyeshelezea mashamba yao. Watu ambao bado kufahamika walikatisha mfereji wa maji uliokuwa kunyesheleza mashamba yao na badala yake kuunda ziwa ambalo linaendeshwa ndani yake shughuli za kivuvi. Wakulima hawa wanadai kuwa tayari kupoteza muda miezi miwili ili kupandikiza na wanahofu kwamba mapato yanaweza kupungua iwapo hakuna kile ambacho kinaweza kufanyika haraka iwezekanavyo. Kwa upande wa viongozi tawala tarafani Gihanga wadai kuwa wanashughulikia swala hilo. Tutoke huko mkoani Bubanza, tuelekee huko mkoani Rumonge ambako kuna ripotiwa mvulana mwenye umri wa miaka 15 wa kijiji cha Chabara tarafa ya Rumonge ambaye alimaliziwa maisha jioni ya Jumapili hii kwa kudungwa kisu. Mkuu wa kijiji cha Chabara ambaye aliwasilishwa kwa kimlalamiko aeleza kwamba mtuhumiwa wa kisa hicho ni kijana mwenye umri wa miaka 18 wa kijiji hicho na kueleza kuwa kiini cha kisa hicho huenda ikawa ni utata wa pesa 1000. Katika polisi mkoani Rumonge waeleza kuwa pindi mtuhumiwa kitendo hicho atakuwa bado kukamatwa, kufahamu sababu za kisa chenyewe itakuwa vigumu. Kwenye taasisi hiyo wanasema kuwa kijana huyo alifika anatimua vumbi. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba mashindano ya soka jijini Bujumbura yanaandaliwa kupitia ligi la daraja la 3 na la 4 pamoja na kwenye shule za kufundisha soka zinazotambulika kama kwa lugha ya Kifaransa Academy de Football. Hayo yanabainiwa na mwenyekiti wa shirika la kandanda jijini hapa Bujumbura Isa Nene Nahimana, anafahamisha kwamba timu inachukua nafasi ya kwanza katika tarafa kwa mashindano ya daraja la 4 moja kwa moja inakuwa imejikatia tiketi ya kushiriki michuano ya daraja la 3. Tumsikilize anahojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mashindano ya soka jijini Bujumbura yanajigawa kwenye sehemu tatu kwa sababu tuko na komini tatu hapa. Daraja la 4 tuna timu zaidi ya 56 na daraja la 3 tuna timu zaidi ya 43. Kwa hiyo ni mechi ambazo zinaomba kuzigawa kwenye makundi matatu. Mfano kwenye komini hii ya Muha, zile ambazo tutakuwa zimefaulu kupita, moja inakuwa imepita na hii komini Mukazaku itakuwa imepita kwenye daraja la 3 na hii komini Ndahangwa inapita kwenye daraja la 3 vile vile. Alafu hizi timu ambazo ziko tatu zinakuwa zimefuzu kupita kwa huu msimu zinacheza mfumo mwingine ambao mfumo wa timu tatu. Huu mfumo wa timu tatu tunachukua timu mbili ambazo zitafuzu kwenda kwenye mashindano ya maprovince. Hizi ambazo zinafanya championa ya daraja la 3. Pana timu ambazo zinateremka daraja. Kwa sababu huku kwa hiyo mimi mwa tunachukua makundi mawili, kundi A na kundi B. Mwa hizi kundi A na kundi B, kundi A panateremka mbili, kundi B panateremka mbili, zinakuwa 4. Na vile vile kwa mimi mkaza panateremka 4 vile vile. Na kwa mimi ndio panateremka mbili. Manake tunateremka timu 12 zinateremka, alafu tunapandisha timu ambazo kutoka daraja la 4. Na mfumo wa timu za daraja la 4, tunachukua mfumo wa kugawa vile vile makundi matatu kwenye makomini matatu, zile timu tunazigawa makundi mawili mawili mwa zile zile makundi. Tukishazigawa makundi mawili mawili, maana yake tunachukua kama vile komini Muha, tunachukua zile kundi mbili ambaye anatoka wa kwanza. Kwa hili kundi A na kundi B anakutana na tena maizi kundi A na kundi B wanakutana. Alafu umoja anakuwa amefuzu. Wale ambao wametoka nyuma kwa hizi kundi zote mbili na wenyewe wanateremka daraja la kade kule kwenye chiji ya miaka 15. Na tukiongelea umri, mchezaji wa daraja la 4 au daraja la 3 inampasha kuwa na umri wa miaka gani? Mchezaji wa daraja la 3 anapasha kuwa na umri wa chini ya miaka 20 na mchezaji wa daraja la 4 anapasha kuwa na umri wa chini ya miaka 17. Mchezaji wa kade anapasha kuwa na chini ya miaka 15. Na huyo ambaye amekuwa akisikika ni Nene Nahima, Isa Nene Nahima nani mwenyekiti wa shirika la kandanda hapa jijini Bujumbura. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7:34 la ziada tusina sipokuwa ni kuiteremsha nanga. Nawashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia afuni mitambo Emetu Semitevusi na kutakia mchana mwema, kwa aherini.